mwana baze mwana mate mama tango toko me pena mboka nanga u abane nga pe batu na mwate u kone boto na kumo mwate wanga kome na mboka teke mama nanga u kone yo teke tebo kilo na yu kone pate o temo bale nanga telo e tebo kilo nanga Emilio Zale Mwananga Bale Ya Pame Banga Tango Tozonge Namboka Mundele Bale Ya Pame Banga A Tozonge Pele Bala Kukyo Bale Ya Pame Banga Bane nga pe batu na mama Nenga batu nete na ya ebala Ale bala ekupe po na mama nanga Apo ne botu na kumo mase wanga Kone patu ose mo bale wanga Telo e sebe kilo nanga Emilio zale mwana nanga Bane ya pame banga Nenga pe botu na mama Bale ya pame banga Nenga pe botu na mama Bale ya pame banga Kone yote kese bukiru na yu Bale ya pame banga Mama na mwana natura ni du Bale ya pame banga Aba nenga pe botu na mama Bale ya pame banga Mare ya ni u mwate ma vyu Bale ya pame banga Aba nenga natura mwate u Bale ya pame banga Kone koto na kumbu mwate wanga Bale ya pame banga Ale bala mama Mama